punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. To chłopcy zmysłowi, zmysłowic. 4 minuty po godzinie 4 na dzień dobry, piosenka dnia. Dziś Julia Pietrucha. Cause you know we're still the same, unlike the

Słońca biel jest najjaśniejsza. Tam ciebie odnajdę, tam odzyskam moją pannę. Snowman. Z takim zimowym zacięciem. No, to zimowe zacięcie za oknami na Myśliwieckiej objawia się właściwie jedną tylko pługopiaskarką. O śniegu na razie zapominamy, ale pan synoptyk daje szóstkę z minusem o poranku. A gdzie tam o poranku, jeszcze przed świtem. No i właśnie przed świtem sprawdzamy ostatni raz w tym dniu i w tym tygodniu i w tym miesiącu listę obudności budzikowych przodowników korespondencyjnych. No już państwo wiedzą, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, ale dla wyrównania szans przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to skoro kontakt z nami na trzy sposoby, wołamy trzy szybkie ciach ciach. Climb up to the top of the high branch, open my wings and try. Trampling on the earth skin, holding her head in mine. Being careful of our footprints, I open my heart and mind. If she were a tree, she would be multicolored. If she was a chorus, I wanna hear no other. Oh. I pay her compliment, cleanse my impurity, and let her bury. If it didn't mean anything at all, I'd still wrap my leaves around her most beautiful tree. Taking over from the sunshine, I feel the raindrops in the river running free. Oh. Oh, mama.

flashing eyes, it's no surprise you can't do anything now. Wciąż nam bardzo smakuje. Pan Synoptyk z najświeższą prognozą, z długim wstępem dotyczącym tego, co dzieje się w Europie. Europa Północna pod wpływem rozległego niżu z nadmorza norweskiego. Pozostałe obszary kontynentu pod wpływem wyżów. Zachodnia Polska w zasięgu głębokiego niżu z nadpółnocnego Atlantyku w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostały obszar Polski pozostaje na skraju rozległego wyżu, którego centrum z nad zachodniej Rosji przemieszcza się nad Kazachstan. A nad zachodnią Polskę napłynie ciepłe powietrze polarne morskie. Pozostały obszar kraju pozostanie w napływającym z północy mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego. I już wszystko wiemy, spoglądając nie tylko na satelitarne mapy Europy, ale także słuchając tego dość rozległego wstępu. A po naszemu dziś pogodnie, choć zachmurzy się na ziemi lubuskiej oraz na Pomorzu, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, na krańcach zachodnich przechodzący w deszcz. Przejściowo, uwaga, możliwe marznące opady powodujące gołoleć. Ale pierwsze zdanie chyba napawa optymizmem. Dziś pogodnie. Wiatr umiarkowany i dość silny, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 65, a na Wybrzeżu Wschodnim do 80 km na godzinę. Wiatr stopniowo słabnący, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1020 hektopaskali. No i temperatura prognozowana w najcieplejszym momencie dnia, wychodzi tak koło 13, od minus 6 stopni na wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat, minus 1, minus 2 w centrum kraju, z około minus 2 w większości regionów. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do plus 3 stopni. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu Trzy na raz. Prezentujemy trzy utwory i szukamy czegoś, co łączy. Prościusieńkie zadanie dziś. Oj, bardzo, bardzo. 7, 1, 3, 3, 5. Trzy na raz. Część pierwsza. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popiela tej pełen mgły, a w ciszy leśnej ty. Ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją.

sporo pudeł. Może to zieleń. To od pana Andrzeja z Prostek. Panie Andrzeju, najlepsze życzenia imieninowe. A może to dolary. No to, to pan Tomek tak z wyróżnieniem. A może kolory. To od pana Leszka z Kruszwicy. Ale panie dziś bardzo dobrze, prawidłowo odpowiedziały. Andrzej oczywiście przestało chwilowo wiać. Pozdrawię serdecznie pani Ela z Chocianowa. Pierwsza prawidłowa odpowiedź. Andrzejki. To od pani Moniki z Pruszkowa i pani Patrycja. Słowo łączące dziś trzy na raz to Andrzej. No i tak rzeczywiście bardzo prościusieńka zagadka. Andrzej Dąbrowski, Andrzej Sikorowski i Andrzej Grabowski. Zielono mi jeść, pić, kochać i jestem jak motyl w naszym dzisiejszym zestawie andrzejkowym. Trzy na raz. Serdecznie paniom gratulujemy, a panom także wyobraźni i tych prawidłowych odpowiedzi. Może nie do końca najprawdziwszych, ale jednak. Ciąg dalszy, a jak zwykle w poniedziałek po 4:30 polecamy się i rozgrzewkę szarych muzycznych, a niech będzie i zielonych komórek. Nasza ulubiona 4:44, 44, 44. No jakoś tak za 44 sekundy z grosza będzie. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light, I will live in the dark. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light, we will live in the dark. Minus 5. Pan Leszek z Kruszwicy kończący nierówną walkę ze snem na nocnej zmianie. Minus 5, ale pogodnie, sucho i bezpiecznie i minus 4 na trasie u pana Maćka, Grodzisk, Baminos, Przemęt. Dziś ostatnia budzikowa obecność przed tygodniowym urlopem. No to życzymy udanego. Sygnał także od pana Pawła w drodze do pracy. Również szerokości życzymy. A panu Kaskowi z Kociewia szybkiego powrotu do formy. Szybkiego powrotu do zdrowia. Pan Piotr z Radomia pozdrawia, gdzie prefiks na poziomie 7, o endorfiny robimy na poziomie 5 kilometrów. Duszno nie będzie, ale zachęcam i polecam. A jak zwykle podziwiamy wszystkich na ścieżce biegowej. Minus 7 to na polu u pani Agi. Kraków się kłania. Pani Asia z Podkonina wylicza. No i nadszedł piątek, piąteczek, piątunio. A to, że tam nawet mrozik zelżał do minus 1, skrobać nie trzeba, dodaje także uśmiechu na twarzy. Końcówka załadunku w Kruszwicy i jedziemy dalej. To od pana Tomka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Także na dzień dobry pan Staszek pozdrawia z trasy Katowice-Jastrzębie-Zdrój. Gorące pozdrowienia w Mikołowie. Minus 8. Z 16. Także informacja z pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. Z Łambinowic minus 3 i wieje to pan Sławek. Obecny też i zegar biologiczny działa. Dodaję. Zaraz przejdzie dzisiaj nocka. Coś tak jakoś tak leżakuje i pozdrawiam. Przygotowania do kolejnej nocnej zmiany trwają. Za oknem minus 5 i sucho. Na niebie gwiazdy, gwiazdeczki, ale trochę wieje, więc trzeba się mocniej ogacić. To pani Iwona z Nysy. Pani Ela z Opola melduje się sprzed lustra podczas malunku. Też wylicza, że to dziś piątek, piąteczek na liczniku minus 2 stopnie. No i zaraz rower i do korpo, i do roboty. Sygnały krajowe na teraz. Zagramanica także w naszym zestawie muzycznym. To bracia Osborne. Did I stop and watch the sunset fade? What gave me life and took my breath away? Did I take a last call stranger home, so I wouldn't have to wake up alone? I heard I was a wild one, I feel like a town song, but I really was I just another ghost in this town? It was I, but no one was around. Did I even know what I was living without? Who were all my favorite songs about? I don't remember me. z tym dośpiewaniem Before You to bracia Osborne. 8 minut przed piątą sygnał między innymi z Hanoweru. Już kierunek dom na termometrze 7,5 km to pan Mariusz za kółka. Sygnał także od pana Piotrka. Harrogate obecne jak co dzień 7 i bezchmurne niebo i co najlepsze dziś payday. No co udanego dnia życzymy. Pan Wojtek z Manchesteru podczas nocnej zmiany też na nasłuchu. Kończymy powoli. Siedzenie nad papierkami przed komputerem pani Iza z Nowego Jorku i pani Magda Harstad, również północna Norwegia, też z nami. O temperaturach jakoś nic z końca Europy, tego krańca północnego, ale zdaje się, że chyba tam cieplej, bo zazwyczaj pani Magda nic nie mówi na temat temperatury, gdy u nas prefiksy i to takie z samego rana na poziomie minus 10. Rusz się z domu we włosach, poczuj wolności dawno niesłyszany wiatr. Od siedzenia, od leżenia jeszcze nigdy się nie zmienił świat. Rusz się z domu z wygodnej strony, obróć się czasem w niepewności stan. Odpowiedzi, wypowiedzi znajdą się same, tylko rusz się tam. Wyciągnij się, bracie, jak struna prosta. Wieczór się mieni jak kalejdoskop. Tańczy w kolorach szkół. Czas na rad. Wyciągnij się, bracie, jak struna prosta. Wieczór się mieni jak kalejdoskop. Już najwyższy czas zmienić kształt. Rusz się z domu, bo przecieżką, jeśli nie tobie proponować mam zamarzenia, za spełnienia, może jeszcze nie ominął nas. Rusz się z domu z wygodnej strony, obróć się czasem niepewności stan. Odpowiedzi, zapowiedzi znajdą się same, tylko rusz się tam. Wyciągnij się, bracie, jak struna prosta. Wieczór się mieni jak kalejdoskop. Tańczy w kolorach szkół. Czas na raut. Wyciągnij się, bracie, jak struna prosta. Wieczór się mieni jak kalejdoskop. Już najwyższy czas zmienić kształt. Krzysztof Napiórkowski. I rusz się z domu. To w nawiązaniu pewnie do pana Piotra z Radomia, który to polecał. Endorfiny i piątkę. No to tak pół godzinki już pod prysznic, a później do roboty. Bardzo pięknie dziękujemy za poranną korespondencję krajową zagraniczną. Gdyby państwo mieli ochotę, polecamy się także po godzinie piątej. Po piątej zapowiedzi tego, co dziś przed nami, będzie kartka z kalendarza, także muzycznego. Troszkę zmrożoną, ale jednak świeżą prasą będziemy szeleścić. Przyglądać się również temu, co pan synoptyk przygotował w prognozie pogody, no i sięgnąć także po muzykę country, to przed samą godziną szóstą. Co cenimy najbardziej? Szczerość w naszej firmie, szczerość w naszym klubie to norma. Bardzo dziękujemy za sygnał i myślę, że powinniśmy nagrodzić grzałką w postaci Gret. To już słychać. Za wypowiedź pod tytułem Słucham, słucham. Wyłącznik mi się zaciął w radiu.